पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सके तो दौड़ लेर जब लग तेरी दौड़ दौड़ते क्या धोखा मिटिया वस्तु ठोड़ की ठोड़। ये उछल कूद करता है और बड़ा उद्योग करता है, बड़ा परिश्रम करता है, बड़ी मेहनत करता है, तो किस वास्ते? थकाट के लिए। थक जाओ तो आराम आ जाए। ये ज्यादा पैसे वाले होते हैं ना, उनके आपस में लड़ाई होती है, तो लड़ाई होती है तो मुकदमा करते हैं, मुकदमा कर दोनों तरफ से पैसा खत्म हो जाता, ठीक हो जाते। ये पैसा जुड़ा है इस तरह से, आपके इस ताकत जुड़े है जो भागा भागे यूं कर दो यूं कर दो यूं कर दो, कुछ छोड़ने का नहीं है। समय बर्बाद होगा और कुछ होना नहीं, कुछ कर नहीं सकोगे। क्या कर सकता है मनुष्य? अपने पापों का नाश भी आप नहीं कर सकते, जो अनेक जन्मों में हुए हैं पापों का संचय है, उन पापों का नाश भी आप कर नहीं सकते पूरा। अभिमान कर सकते हम इतने पढ़ गए, इतने जान गए, इतने समझ गए, इतना ले लिया, होगा भगवान की कृपा से, परंतु इसका निषेध नहीं करता हूँ। करना नहीं, खूब करे बिना दौड़ थकिया धोखा मिटिया, थकता नहीं जब तक नहीं मानता। जब तक तो आदमी देख कर कर आगे थक नहीं जाता है तब तक नहीं मानता, फिर मान लेता। इस वास्ते खूब करो, खूब उद्योग करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, पुस्तक पढ़ो, पाठ करो, कीर्तन करो, पद गाओ, लगे रहो, लगे रहो, हरीशे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, हरीशे लागे रहो भाई, समझी महाराज बिराजो, हरीशे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, राम जी से लागे रहो भाई, भगवान से लगे रहो, सब बन जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक बड़े भारी संतोष की बात है, हमारे जो इधर सम्मुख हो गए है ना, विचार हो गया है कि भाई सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, भगवान के रूप में चलेंगे, ये आपका विचार हो गया है, बहुत संतोष की बात है, बहुत बढ़िया बात है। जैसे दिशा भूल होता है, पूर्व का पश्चिम और पश्चिम को पूर्व दिखता है तो ठीक नहीं जाता, वो जाता है ठीक नहीं जानता होता भी ठीक है, पर जब दिख भ्रम मिट जाए ये दिशा है, तो जब परमात्मा की तरफ चलने का विचार हो गया, अब वो दिख भ्रम मिट गया, दिशा भूल थे वो, कभी कहीं भागे कहीं भागते, अब ठीक दिशा पर आ गए, एक तरफ ठिकाने आ गए, अब बड़ी संतोष की बात है। इसमें जितनी आपकी दृढ़ता होगी, जितना पक्कापना होगा, उतना आप साफ काम होगा। एक विचार केवल हमें भगवत प्राप्ति करना है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवत दर्शन करना है, चारों श्वास कर लो, ये हमें करना है। इस तरफ दृढ़ रहे हैं, और एक बात ही रहे, तरह तरह बातों से ठीक नहीं है। व्यवसायी आत्मा का बुद्धि एक, निश्चय बुद्धि एक होनी चाहिए। बहुत सका अनंत आश्रय, बहुत सको अनंत बुद्धियां नहीं, एक अनुक्ति प्रकरण व्याकर एक। जैसे समुद्र ने, समुद्र जोर से लहर लहराता है तो हंस बोलते हैं कि कहे हंसा सुन समुद्र तू लहरी गहरी लहर ले, आप ही उड़ जाओ, हम पंख समान दे, हमारी पंख ठीक हो जाए, उड़ जाएंगे आप। तो समुद्र कहता है कि देखो सरोवर नहीं छोड़िए जो जल खारा हो, जल खारा है तो छोड़ना नहीं चाहिए। डाबर डाबर भटकता हूँ भला नहीं कह सको, डाबर डाबर भटकता ना भला नहीं कहला। समुद्र है डाबर डाबर छोटे छोटे खोल कर पानी, पानी का भरा हुआ और दूर तो कौन भरा कह, क्या हो कोई तृप्ति होगी? तो भगवान की तरफ चल गए तो सनोग हो गए। यावान अर्थ उत्पाने सर्वता संभुपान तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से भी जानता। परमात्मा की तरफ होने से महान मीठा समुद्र मिल गया, महान इधर सन्मुख हो गए। ये बहुत ही आनंद की बात है। अब जगह जगह भटकना नहीं है, डबकना नहीं है, बस इस पर दृढ़ रहो, बहुत ठीक होगा। समुद्र कहता है तुम चले जाओगे तो डाबर डाबर भटकते आओगे, भला कहेगा क्या? समुद्र मिलेगा? समुद्र मिलेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा खबोचिया मिलता रहेगा, उसे कोई काम सरेगा नहीं। इस वास्ते अपने भगवान की तरफ लग गए, लग गए तो लग गए बस। अब सुख और दुख और ठीक और बेठीक और ठीक हम नहीं सोचते। जब नाशवान संसार की तरफ से विमुखता हो गई, पूरे विमुख नहीं हुए, त्याग नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, परंतु हमें पता लग गया कि भाई इसमें सार नहीं है, इसमें शांति नहीं है, इसमें स्थायी बना नहीं है, ये ठहरता नहीं है, इनका संग रहता नहीं है, ये टिकेगा नहीं, ना हम इनके साथ रह सकते हैं, ना ये हमारे साथ रह सकते हैं, ये निभेगा नहीं। और निभेगा वही जिसके हम है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। देखो भाई नई बात मैं कहां से लाऊं, मेरे पास तो वही बातें है, बार बार वही कहता हूँ, और कहां से लाऊं मैं, मेरे पास कोई ऐसी है नहीं। विचार कर देखा जाए तो जैसे कोयला हो नहीं उजला सोमन साबण लगा है, कोयले को कोई सफेद करना चाहे सौ मन सबन लगा ले तो उजा उजा उजा, वो कोयला का कड़ापना मिट जाएगा, साबुन से मैल दूर होता है, कड़ापना दूर होता है, नहीं मिटेगा। जिससे बिछड़ने से काला हुआ है उसमें मिलने से ठीक हो जाएगा, मैंने अंगार से दूर होने पर काला हुआ है, अब अंगार में मिल जाएगा चमक उठेगा, है जी चमक उठेगा, कड़ापना मिट जाएगा, अपना कालापना मिट जाए नहीं प्रकाश करेगा। अंगार भी कई रंग दे तो प्रकाश होता है, अंगार का भी केवल खीरा किया अंगित अंगार उसको प्रकाश होता है, जो प्रकाश हो जाएगा तो अपने ठीक भगवान की तरफ लग गए सज्जनों, बहुत अच्छा होगा, बड़ी भगवान की कृपा हो गई, इधर सन्मुख हो गए, अब कोई परवाह नहीं, अब ठीक हो जाएगा। आप तेजी से करो और व्याकुलता हो और इसकी इसका संग जैसा बुरा लगे जितना इनसे ऊंचे उठो बहुत जल्दी हो जाओगे, नहीं तो देरी लग जाएगी, वो आपकी मर्जी, देरी लगाओ चाहे जल्दी करो आपकी मर्जी है। केवल पिपाशा, केवल भूख, केवल और की इच्छा, उस परमात्मा की लगन केवल केवल बस एक, ये ज्यादा लग जाएगी हो जाए, जिस क्षण लग जाएगी उसी क्षण हो जाएगा काम, तो बस ठीक है। अब यही है ढिलाई है, थोड़ा सुख ले लें, संसार का सुख ले लें, ये गलती है, संसार में सुख है नहीं। भगवान ने कहा दुखालय वशाश्वतम, सुख चाहता है उसके लिए दुखालय है, दुखालय में सुख कैसे मिलेगा? वस्त्रालय होता है, भोजनालय होता है, पुस्तकालय होता है, विद्यालय होता है, तो वही चीज होती है, इसमें दुखालय है। मैं कितनी बार परीक्षा कर लो देख लो, बार बार बार बार परीक्षण कर दे, अंत में दुख मिलेगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तो न तजे अब ही ते, ये सब छोड़ देंगे, ने शरीर कुटुम्बी ये सब आपको रखेंगे नहीं, साथ सब त्याग कर देंगे, कोई साथ निभने वाला नहीं है। देखो नानी जी वर्षा कहते थे, कोई ये नंदी भी हो साथ टेक एक रघुनाथ, ऐसी साखी नानक जी महाराज जी, संग सथा सब चल गए, कोई न भी हो साथ नानक एक विपद में टेक एक रघुनाथ, ये वही और कोई साथ रहा नहीं, शरीर नहीं रहा, पदार्थ नहीं रहे, गलतियां नहीं रही, वस्तु नहीं रही, रुपये नहीं रहे, मान नहीं रहा, आदर नहीं रहा, पद नहीं रहा, कोई नहीं जो साथ, कोई साथ नहीं रहेगा, एक साथ रहने वाले ठीक है रघुनाथ, वो साथ रहने वाले हैं सज्जनों, कितना ही दुख पा लो, कष्ट उठा लो, कोई साथ देने वाला नहीं है, एक वर्ष एक व्यवसाय बुद्धि एक दूसरे अध्याय के 41 से 44 तक का प्रकरण है, 4 श्लोकों का, व्यवसाय जात्मक का बुद्धि एक एक ही है बस, बहुत सगा अनंत बुद्धि अब व्यवसाय ना, अब निश्चय लेके नहीं किया है, बहुत सगा वाली अनंत बुद्धि है, अनेक विचार अनेक भद्रता भाव, एक साध है सब सद है और सब साध है सब जाए, एक परमात्मा की तरह लेगा निहाल हो जाओगे और तरह तरह का चाहोगे, ये हो जाए मान हो जाए बड़ाई हो जाए निरोगता भी हो जाए प्रशंसा भी हो जाए आदर भी हो जाए लोगों में प्रसिद्धि हो जाए मेरे को लोग जान लग जाए मैं भी कुछ हूँ, शब्दों का कुछ नहीं, तो एक परमात्मा की तरह मैंने विचार कर दिया भाई, कोई कहे तो हम तो कर दिया भाई, हो गया जैसे पार्वती से कहा सोत ऋषियों ने कि तुम कैसी हो, अंदर में हो तो पत्थर की बैठी, बुद्धि तो है तुम जल हो, कहा लग गई नारद जैसे के थकाव में आ गई, नारद की कोई शिक्षा लेकर किसी घर बसा है तो देखो हमारी उम्र ऐसी बीती हुई उसके घर में तू लग गई, गलती करी, अब भी ठीक रह जा हम बताओ अच्छा बहुत बड़ा अच्छा भर बताया अच्छा घर बताओ, तो बातें भी तुम्हें क्या मारा, आप तकलीफ मत देखो जल्दी आप देरी होती है पता, ये बात नहीं हो गई, मैं तो जन्म हार दिया इसके लिए हार दिया अब गुण दोष कौन विचार कर, जब एक विचार कर लिया महादेव अवगुण भवन मान ली आपके पास और विष्णु सकल गुण धाम सब ठीक है, सकल गुण धाम है सब अवनीय भवन है, जाको मंदिर में चाहे हमारा तो भोग हो गया आप पता रहो, यहाँ तकलीफ मत देखो, समझे ये बात, हम तो भगवान की तरफ चलते हैं भाई, अब आपकी मर्जी है आप पता, तो ऐसे दृढ़ता से कह दिया, अंत में महाराज जगत जननी कहकर नमस्कार कर गए, पार्वती जी को छोटी सी नमस्कार के तो जगत माता है छोटी छोकरी देवचार कितना बढ़िया है तू माँ है जगत, तो ये दृढ़ता अपनी चाहिए बस, सज्जन और बोल को ये साहस है नहीं और कहीं जगह है नहीं, ये जल उठता है समुद्र से ऊपर चढ़ता है घूमता है फिरता है और फिर बरसता है पहाड़ों पर कहीं सैकड़ों मील जा जाकर बरसता है, वो बरस करके फिर जलता है, तो समुद्र से उठता है तब से मुसाफरी है, नदियां बंद करता है समुद्र में जाता है तब शांति, नहीं तो उसे मुसाफरी मिटती नहीं चलता ही नहीं, ऐसे जीव परमात्मा से बिछुड़ करके और दुख पा रहा है उसे मिल नहीं जाता तब तक शांति मिलेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लो कैसे ही कर लो ये जानते हैं शांति है नहीं मिलेंगे नहीं मिल सकती नहीं, कैसे मिलेगी, कोयला वो नहीं उजला बावे सोमन सावन लगा कैसे हो जाएगा, जिससे पिछड़ा है ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन परमात्मा के अंश, परमात्मा की तरफ से एक निश्चय व्यवसाय हमने एक कर दिया कर दिया विचार दमदार भी अपार एक है घोड़ा घोड़ों में नचाते हैं ना तो घोड़ों को चलाते हैं तो घोड़ों को कुदाते हैं यहाँ पर आप देखा घोड़ों के लिए खाई बनाते हैं एक वो खीप को इकट्ठा करके बाढ़ बनाते हैं तो घोड़े को कुदाते हैं तो कहा तो लवे मरे टार के सामने लांगे खाई कल खाने ले जाए टार मर जाए तो मर जाएगा मरे टार का तार तार घोड़ा मरे तो मरे नहीं तो लांगे खाई लांगे लांगे ऐसे अपना लगा दिया अब अच्छा होगा तो होगा बुरा हो तो होगा कोई बात नहीं है मरे टार का लांगे खाई अपने लगा दिया फाटका लगा दिया अब लगा दिया आया तो आया नहीं गया तो गया तो वही फाटका तो मान पतन करने वाला है अरे ये भगवान में लगा दिया हम तो वही भगवान के लिए लग गए अब कोई ठीक है कौन दोष कौन गुण दोष विचार करे कौन अब हमारे टाइम नहीं ये पहले कर लेते पहले हो जाता आप पहले आ जाते तो आपकी बात मान लेते नाजी महाराज मिल गए उन्होंने कह दिया अब महाराज हम कृपा करो पधार ठीक ने कहा नहीं हान लागे राउरी माया ये आप माया नहीं लगेगी क्यों तकलीफ देखो इस तरह का विचार है भगवान तो बहुत शांति देने वाला है चिंता मिट गया सब असहजन मिट गया भाई हम दम लगा दिया लगा दिया मीरा भाई कहा कि लोक कहे बिगड़ी लोक कहे बिगड़ी मीरा बिगड़ी बिगड़ी सुधरी कह दो खराब कह दो कबरो बिगड़ियो राम दुहाई थे मत बिगड़ो मेरा भाई कबीरो बिगड़ियो राम दुहाई बिगड़िया अब थे मत बिगड़ो भाई सावधान रहो मैं तो बिगड़ गया अब क्या हुआ दूध का दही बन गया अब तुम्हारा दूध तो बढ़ने का है नहीं जब होगा सो हो जाएगा ठीक होता फिर ठीक होगा जो होगा सो भोगेंगे और क्या बात है ऐसी दृढ़ता से भगवान की तरफ लग जाओ जितना ही संसार का त्याग होगा सेवा कर दो त्याग करो सेवा कर दो बस ठीक बात है संसार का संबंध केवल सेवा का रखो उनको सेवा कर दो बस वो सेवा ही चाहता है संसार और कुछ नहीं चाहता पंडित छोड़ो अपना इस संसार से आशा मत रखो ये कुछ निहाल कर देगा कभी किसी को निहाल किया नहीं करेगा नहीं कर सकता नहीं आप परमात्मा के अंश ये संसार प्रकृति से माया से बना हुआ मनु आप निर्विकार के आयुष और ये विकारी विकारी सब है ये विकारी सब मिलकर निर्विकार को क्या शांति मिला कैसे शांति मिला तो बता सकता नहीं इस वास्ते सब वो हाजिर ऐसा नरा ने की दिया अड़गंश में आदेश ऐसे नरा ने की दिया अड़गंश में आदेश जय राम जी की मना पता अपने सच्चे हृदय से लग जाओ भगवान एकदम व्यवसाय देगा पापी से पापी के लिए भगवान ने कहा है अभिषेक सुदुराचारो सांगो पांग दुराचारी अंग उपांग कोई छूटे नहीं केवल दुराचारी दुराचार भरा है संत भजे माँ मन भाग भाग मेरा भजन करता है साधु व्यवस्थ मंत्री उसको साधु मान लो किस बात पर मान ले आप जब शुद्धाचारी कहते हो ऐसा दुराचारी है तो साधु कैसे मान ले कहते क्षेत्र हो जाता है निश्चय कर दिया व्यवस्थित हो ईश्वर निश्चय पक्का कर लिया अब हो गया बदी नारायणी मुख कर लिया अब देखो भाई पैदल जाएंगे कि साइकिल से जाएंगे घोड़ा गाड़ी से जाएंगे कि मोटर से जाएंगे कि हवाई जहाज से जाएंगे किस तरह जाओ अब जाएंगे तो ये बात हमने पक्की कर ली अब विचार कर लिया सब कर दिया अपने भगवान की तरफ विचार मान बहुत बड़ी कृपा हो गई भगवान की इधर रुचि हो गई वैष्णव भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनाम निज अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं बजाई थी भगवान के भक्तों पर श्रद्धा जल्दी बैठते हैं कोई ठग माने कोई कुछ मान में बस नहीं बैठती वैष्णवी भगवत भक्तो भगवान की भक्ति में विश्वास ही कि भक्ति से सब कुछ हो जाएगा। ये अल्प पुण्य जिनका पुण्य कम है उनकी श्रद्धा नहीं विश्वास नहीं करता। वैष्णवी भगवत भक्तो प्रसाद हरिनाम भगवान का प्रसाद और भगवान का नाम, इसमें हरेक की श्रद्धा नहीं बैठती। अच्छे पुण्यशाली है श्रेष्ठ है उनके भाव बैठता है, ये बस्ता ठीक है इसी रास्ते चलेंगे। तो ये बात बैठगी मन में कभी देर चलना है चाहे लोग निंदा करे तो निंदा करो, प्रशंसा करे तो प्रशंसा करो, लोगों की जैसी मर्जी हो छुट्टी दे दो सबको, कहते खराब है तो बहुत खराब है, बहुत दुराचारी है, व्यभिचारी है, अनाचारी है, हिंसक है, हत्यारा है, सब कुछ है, कोई हर्ज नहीं। खूब निंदा करे तो कहते निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु, बड़े नीति निपुण निंदा करे करता उसे भय नहीं दुख नहीं। कहते बहुत प्रशंसा करे लोग तो बड़ा बड़ा महात्मा है संत है साधु परायण है बड़ा ठीक हो गया, प्रशंसा करो। निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु लक्ष्मी समावशत गच्छत वा यथेष्टम, और धन आ जाए बहुत धन बहुत आ गया तो अच्छी बात, कहते बिल्कुल खाने को रोटी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, धन आ जाए ज्यादा तो कोई हर्ष नहीं और रोटी भी नहीं मिले तो कोई दुख नहीं, हमारा रास्ता ठीक है, हमने रास्ता पकड़ा है, उसमें कोई महिमा करे तो क्या निंदा करे तो क्या, निंदा करे निंदा करो धाप कर करो भाई तिप करो, प्रशंसा करे तो प्रशंसा करो। लक्ष्मी समावेश तो गच्छत आए थे, कहते ऐसे कर दू मर जाओगे बीमार हो जाओगे, कहते आद मर जाएंगे, कहते ऐसे भजन में रहोगे युगांतर जियोगे, अच्छी बात है, ना मरने का डर है ना जीने की इच्छा है, हमें जीने मरने से मतलब नहीं, हमें तो मतलब भगवान से है, ना सुख से मतलब है ना दुख से मतलब है, ना लक्ष्मी से मतलब है ना दरिद्रता से मतलब है, ना मान बड़ाई से मतलब है ना कोई प्रशंसा से मतलब है, जीने से मतलब है ना मरने से, हमें क्या मतलब, हमें तो भगवत भगवान से मतलब है, हमें मिले तो उनकी मर्जी ना मिले तो उनकी मर्जी, वे तड़फड़ा नहीं चाहे तो तड़फ रहेंगे, उनकी मर्जी है तो हर्जी क्या, हम दुख पाते हैं कष्ट पाते हैं उनकी नजर में है बस इतना हमारे बहुत, इतना हम इधर है हमारे हमारे बहुत काफी है और जरूरत नहीं किसी की, उसी हाल है उस निजर में रहे पापी रहे तापी रहे सुखी रहे दुखी रहे कैसे ही रहे उनकी नजर में है उनके तरफ है, सन्मुख हो जी उमोई जब ही के जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, करोड़ों जन्म को पाप नष्ट हो जाते जब सन्मुख हो जाता है, तो हम तो भगवान तरह है भाई, गांव वाले कहे घर वाले कहे बाहर के कहे समझदार नंदु नीति निपुणा बड़े नीति निपुण सर्व के काम फंदे में फंस गए तुमको हम अच्छा मानते थे, तुमको समझदार मानते थे हम, कहते ये भूल थी आपकी, अब बोल निकल गया अब मत मानना कभी समझे, वो तो तोमा निकल गया, अब क्या है लो दी सोने रख करा दी के तोमा निकल गया, अब निकल गया अब ठीक है ना अब संतोष कर लेना, अब फेर मत आ रहा भूलना मत, ये ठीक है अच्छी बात है भाई, तारी मर्जी है, लोग कहे बिगड़ी मीरा भाई कहे लोग बिगड़ी अब बिगड़ी दूध बिगड़े तो क्या हुआ, अब दूध का दही बन गया अब क्या हुआ, अब दूध तो बनता नहीं, अब है जो होगा ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही है, कमरों बिगड़ियो राम दो भाई थे मत बिगड़ो मेरा भाई तुम मत बिगड़ो भाई, कबीर जी आपने कहा मैं तो मेरा कहीं कबीर जी कहते हैं लिया पलिता हाथ, पलिता होता है ना अरे चिता चढ़ाते हैं कि नहीं मुर्दे को रख कर लकड़ियां रख करके फिर लगाते हैं नहीं मोरो मोरो मिल दिया लगा करके इधर लगा दिया इधर लगा दिया इधर लगा दिया, तो कभी से कहते मैं मेरा घर था लिया पलिता हाथ, वो पलिता बंदूक छोड़ते है ना बंदूक वो लंब सर बंदूक होती है वो जाम की होती है जाम की क्यों कट गया, मुंह से इसको मार करके, बहुत पुरानी बात है तो लगा दिया। वो घोड़े वाली होती है, वो टोपी वाली, टोपी टोपी दे दी ऊपर, अब वो खट पड़ गया, तो चढ़ा दी टोपी, चढ़ा दी भाई। अब तो बात क्या है, पलीता लिया, पलीता हाथ मैं, मेरा घर झाड़ दिया तुमने, चलो सब हमारे साथ में, मैं तो लगा दी हमारे घर मोर और थाने लगा दू, आ जाओ हो जाओ साथ में, है हिम्मत तो नहीं सोच मर्जी, हमारा कोई आग्रह नहीं, हमने तो विचार कर लिया भाई। ये नारी जी महाराज कहते और क्या है, स्वयं भटकता फिर औरों को भी कर दे बना जो कोई मुख में आ जाए औषध भाई, ठीक बात है। तो अपना ये बात ठीक है, अपना ठीक रास्ता है। संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, शास्त्र कहता है, फिर तक वाणी कहती है, वेद कहता है, पुराण कहते हैं, स्मृतियां कहती है, अच्छे अच्छे पुरुष कहते हैं, ठीक है। बस अब आप दर्शन में काम रास्ता हमारा ठीक है, उसमें गलती हो तो सुधार कर लो, शंका हो तो समाधान कर लो, पूछ लो, पुस्तकों को देख लो, विचार कर लो, और ठीक है। तो फिर शास्त्र में लिखा है, ये धावन निमिल्य वा नेत्रे नस्कले न पते दिया, आंख मीच के दो, धावन निमिल्य वा नेत्रे, आंख मीच के दौड़ो तो इस रास्ते में न कंटक है, न कंटा है, न आखड़ता है, न पड़ता है। ऐसा निष्कंठ का पंथा, ऐसा निष्कंठ का पंथा, ये रास्ता निष्कंठक है, कोई कांटा पाचरा नहीं, आंख में चल दौड़ो, कोई बाधा नहीं है, कोई घृणा नहीं, कोई विचार नहीं है, हो गया। लोग कहते हो, लोग सब बदल जाते हैं। मीरा बाई के लिए बहुत द्वेष किया, मारने की चेष्टा करी, किसी तरह से मर गया। आज मीरा बाई से धन्य मानते, हमारे दादी सा हुए ऐसे, हमारे दादी सा हुए, हमारे बाई साल ऐसे हुए, ऐसे हुए, समझे उस वक्त में सब यू हो गया, रास्ता ठीक ले लिया, फिर क्या बात है। फिर रास्ता ठीक लेने के बाद फिर डरने की जरूरत तो नहीं, रास्ते में संशोधन करो, कहीं भूल हो तो अभी संशोधन करो, सजग रहो, हरदम सावधान, कोई गलती ना हो जाए, डरते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, किसी का हित न हो जाए, किसी को ठेस न पहुंचे, अपनी दृष्टि में किसी को दुख न पहुंचे। अब आप से आप दुख पहुंचे तो हम क्या करें बताओ, उसे दोष नहीं, बिजली चमके रोज अंधेरी रात है, बूंदे पड़ रही है, चमक बिजली तो गदी दुर्लता भर गई है, क्या है वहां पर, क्या है तो मरी उसकी। अब दुर्लती वो बिजली, बिजली गति के लिए तो चमकती है नहीं, वो तो अपनी चमक है, वो दुर्लती साढ़े साढ़े दुख देता है। इसलिए कोई कोई निंदा करे तो मर्जी भाई, हम तो कहते नहीं, हम उनका बिगाड़ करते नहीं, बिजली कोई बिगाड़ कर देगा, बिजली कोई गति का विचार करती बिगाड़ करती, तुम ये मन निकाल दो, निकाल अपने तो प्रेम से आदर से सबके ठीक तरह बर्ताव करें, अच्छा कर दे, अभी मर्जी है हमारा रास्ता ठीक है, ये जरूर देख लेना चाहिए, संतोष हो जाए कि हम जो मार्ग पकड़ा है वो ठीक है, फिर क्या गलत मार्ग में हो तो बदल देना चाहिए, मार्ग गलत है तो बदल देना, विचार करो। वेद स्मृति सदाचार शस्य से प्रेम आत्मना एतत् चतुर्विधं प्रावो साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। आज लोग कहते हैं कि कानून नया बनाओ, कानून बनाने के लिए हमारे लिखा है, कोई कानून बनाता हो तो वेद को देखो, वेद में क्या कहा है, दूसरा स्मृतियों में ऋषि मुनियों की वाणी में क्या कहा है, वेद स्मृति और सदाचार श्रेष्ठ आचरण करने में आचरण कौन सा है, अच्छे पुरुषों से क्या आचरण किया है, जो श्रेष्ठ पुरुष हुए आदरणीय हुए जिनके नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने क्या किया, वेद स्मृति ही सदाचार और शिष्य से प्रियमात्मा। आप विचार कर देखो, आशक्ति नहीं, कामना नहीं, पक्षपाती नहीं, कोई नहीं पक्षपात नहीं, विचार कर देखो स्वयं ठीक है बस ठीक है। चार बात बताई, वेद स्मृति सदाचार शिष्य से प्रिय महात्मना एतत् चतुर्वेदं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। ये वो धर्म है, वो धर्म हो जाएगा। ये जो कहते हैं कानून बदलो कानून बदलो, कानून बदलने की बात है ये, जहाँ कानून बदलना हो वेद बोले हो स्मृतियों बोले हो और श्रेष्ठ पक्ष को आचरण ले हो और निष्पक्ष होकर आप विचार को, पक्षपात नहीं, लोभ नहीं, उसमें कोई कामना नहीं, वो कामना लोभ बोला वो कानून अच्छा नहीं होगा, वो कानून भयंकर होता है, वो दूसरों के लिए दिखता है, अंत में आपके ऊपर आएगा, अंत में आप पर आएगा, मूठ रहता है ना तो उसको लगे उसने तो आप खुद को मारेंगे, प्रजा जी के मूठ चलाएगी मार दो, प्रजा जब करते रहे तो वो मूठ चली गुरु पुत्र को मार दिया, मूठ चल विष्णु प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी, भगवान ने प्रार्थना क्यों नहीं करी जिला दो, भगवान से कहा कि नाथ ये मेरे साथ इतना द्वेष करते हैं पर मेरे मन में इनके प्रति कोई दुर्भाव पैदा नहीं हुआ है, द्वेष नहीं पैदा हुआ, बात सच्ची है तो झूठ झूठ करे जो करो, मैं नहीं करता, मेरे गड़बड़ी हो गई है तो मेरा नहीं, अगर मेरा विचार ठीक है तो झूठ झूठ अपने क्यों विचार करे, कोई खराब आचरण करे तो अपने क्यों करे, तो वो आचरण खराब ही है तो भाई खराब में खराब हम क्यों करें, बस मर्जी उसको कहे भाई तुम ये मत करो, कहे नहीं तुम्हारे कैसे करें, अच्छी बात जय राम जी की बहुत हमें दूसरे से जाना है तुम्हारी मर्जी, दब दब गाड़ी गाड़ी बंद गाड़ी दे दो देते रहो भाई, हमने संग्रह किया नहीं क्या दे आपको, गाड़ी देना हो तो गाड़ियां पहले इकट्ठी करे तो दे, हमें इकट्ठा किया ही नहीं, ये माल है ही नहीं हमारे पास, तुम पास तुम धनी हो धनवान हो इस पास बड़ी गाड़ी वाले हो गाड़ी दे, हमारे पास वो हम भी देते, हमने रखा ही नहीं, हमने संचय किया ही नहीं, अब क्या दे बताओ, तुम दाना दाता हो दे दो, तुमने संग्रह किया है हमने संग्रह किया, मैं तो भाव उसके अभाव के कारण से हम लाचार, हम नहीं दे सकते, गाड़ी संग्रह किया नहीं कैसे करे, ये संसार बड़ा विचित्र है, संसार हो ये व्यक्ति विचित्र, इस बात से अपने तो मौज से चलो, भगवान फिर कैसा ही अच्छा हो तो मंदा हो तो अपने घर रहो, बढ़िया है तो बढ़िया घटिया पर घटे तो घटिया अपने घर पर, अच्छी बात है, महादेव गुण भगवान मन विष्णु सकल गुण ऐसी बात है, तो भाई ये बात है खास सच्ची सिद्धांत की पक्की, हम तो अपने तरफ करे तो भाई ये दिशा मिल गई ये बहुत ठीक हुआ, अरे सीधी सादी बात है, आज सुबह ही सुनाया था कि जिसका त्याग करना है हमें वो तो हमारे को त्याग कर ही रहा, संसार के भोग है पदार्थ है संग्रह है कुटुंब है धन है संपत्ति है घर है, इसका त्याग करना तो त्याग वो कर ही रहा है, आपसे वो ही त्याग कर रहा है, उनके रखने की इच्छा है मत करो, अपने है जो रहो निर्वाह अच्छी बात है, और जिसको प्राप्त करना है वो प्राप्त है, वो भीतर विराजमान है नजीक से नजीक परमात्मा है, दूर से दूर, हमने एक पुस्तक में पढ़ी विचित्र बात पढ़ी, ये सब पृथ्वी पर समाप्त हो जाती है समुद्र समाप्त हो जाते हैं, अगर इस तरह जाओ अगर लोकालोक पर बचे लोकालोक अलोक ही अलोक अंधेरी अंधेरी अंधेरी अंधेरी, तो वो जैसे लोकालोक पर दूर है कहते हैं उससे दूर कम नहीं है शरीर, आपका शरीर उससे दूर कम नहीं है, और जो मैं हूँ नजीक मैं हूँ अपन मानते हो तो आप जो हो मैं हूँ इससे नजीक है परमात्मा, संसार तो शरीर तो इतना दूर है ब्रह्मांड से ही दूर इतना दूर है शरीर, और परमात्मा आप जो मैं हूँ उसे भी नजीक है आपसे, आपसे भी नजीक हो आप में परमात्मा है, अब इतना नजीक मिले दूसरे को कौन तक नहीं देखे, मारो क्यों क्यों फोड़ा देखे भाई क्यों फोड़ा देखे वो पता तो दौड़ से करो दौड़ ले जो ले तेरी दौड़ दौड़ थक्या धोखा मिटा बस वो तुम है पहले संतोष हो जाए तो अच्छी बात। ऐसे महात्मा ने मैंने बातें सुनी है कि तुम्हारे को अच्छा महात्मा मिले तो जाओ अच्छी जगह जाओ सब दे दो फिर आ जाना कोई बात नहीं मन में है ना तो मन मत रखो मन ही काट जाओ देख लो खूब जाओ देख लो। संतो कहते हैं चाक चाक सब छाड़िया माय रस खा रहा हूं चाक चाक सब छाड़िया माया रस खा रहा हूं नाम सुधारस पीजिए न बारम वरा लगे मोही राम जी प्यारा संत के राम जी प्यारे लगते चाक चाक सब साड़िया माया सब चाक दिया हमने ये शब्द है स्वर्ग को प्रसन्न मान बढ़ाए आदर सत्कार पूजा तो थी सर ये सब चाक देख लीजिए सब चाक चाक सब देख ले चखना है चख लेना कैसे कैसे स्वाद है थोड़ा चख ले चाक चाक अब नाम सुधार सब कीजिए छिड़ मारो अब भगवान में लगे ये अमृत लगे मुझे राम जी की याद हो प्रीति लगी संसार प्रीति तुझे संसार के किया मन जा रहा हो भगवान में मैं लग गया संसार से जा रहा हूँ कैसी मौत की बात है भाई। अच्छे संतों ने ये काम किया अपने को शुरू कर दिया अब तुम वो धोखे में हो तो धोखे में हमारे अच्छे अच्छे आदमी धोखे में है हमारे साथ कबीर जी है दादू जी है दादास जी है रामदास जी है हरिदास जी है ये संत हुए तो हम भूल में तो हमारे भूल में काफी संत है हमारे साथ भी है भूल में ही सही तुम भरिए तुम अच्छी तरह समझ रहे हो अच्छे अच्छे आदमी हमारे साथ ही है नंदक तू गढ़ जा बसी रे कबीर जी ने कहा निंदा करे नहीं सारी तुम खराब हो कबीर बिगड़ जाती निंदक तू गल जाओ सीधे जू पानी में लून अरे कबीर गए तो राम रुकाड़ो निंदक थारे कौन कबीर गए तो राम रुकाड़ो हमारे राम नहीं रुकाड़े थारे रुकाड़ो कौन है रुखड़े कबीर ऐसे गए तो राम रुखाड़ो मारो रुखाड़ो भाई ये रुखाड़ी करे मारे नंदक थारे कौन है रक्षा करना हो कितने भरोसा तुम कर रहे हो हमारे भगवान का भरोसा है कभी रह गया तो राम रुका लो नंदक थारे कौन बता तो अपने पक्ष में तो भाई वेद है स्मृति है सदाचार है महात्मा है सुंदर महाजनो ये नगत सपन था जो महापुरुष है वो रास्ता है अपना रास्ता ठीक है टोल टिटोल सस्ता मिल गया अब तो बस इस तरफ अब चलो पता लग गया कि कस जावे कैसे करें क्या प्राप्त करें धन प्राप्त करेंगे यश प्राप्त करेंगे निरोगता प्राप्त करेंगे पहलवानी करेंगे शरीर को बनावेंगे ये बनाओ हमने समझ लिया भाई तत्परता से तेजी से चलो जगह जगह की संगत देख लो हरे जाकर के विचार कर लो निर्णय कर लो देख लो बढ़िया लगे वो पकड़ लो कहते जी नहीं है तो जरूरत नहीं कहीं भटकने की क्या जरूरत है कहा भटकन सो काम जब गई बात भिक्षा को गए तुम्हारे यहीं जी मिलो अच्छी बात यही बड़े पालो मौज की बात जहाँ मिल जाए आपको जहाँ आपको संतोष हो जाए बस ठीक है घर से लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई राम जी से लगे रहो भाई कृष्ण के नाम जब जगो चिंतन करो दर्शन करो प्रभु मैं जग लगी नयन सफल करो प्रभु मैं जग लगी नयन सफल करो सब भगवान है भगवान है भगवान नेत्र सफल हो जाएगा, प्रभु भगत जगह लगी नया न सफल कर राम मंत्र जप बानी। प्रभु स्वतंत्र को आप संभालो, और कौन बनाए संतन मन तो निपट भजो रे सलामी, तने संत सीख नहीं मानी, मन तो निपट भजो। कित हरिचंद्र दधीची गए कहाँ, रह गई प्रगट कहानी, मन तू निपट भयो रे। क्यों बोले भाई, बड़े बड़े कोई राजे, बड़े बड़े राजे बजे रात बाजे, वे भी बने काल के खाजे, काल खा गए जरा दिए जरा मर घटके दिए, दिन को आज तलक रोते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर, क्यों गफलत में खोते हो, ये सही बार बार थोड़ी मिलता, बार बार नहीं पाई जन्म, मिनर जन्म की मौज, मनुष्य जन्म मिल गया है, बड़ा अधिकार मिल गया भगवान की तरफ से, बहुत ही बढ़िया बात है, भगवान की तरफ मिल गया तो ठीक है महाराज, बस जो हो जाए ठीक, भगवान करते जो ठीक ठीक बैठी गए, परीक्षा करने की जरूरत नहीं, जो करते जो ठीक है। संत जी साधु की बात सुनी कि जो करते है सो होता है जो करता है सो होता है जो करता है सो होता है, यही भजन है। ये खटखट है साधु, अब लोग हरदम ये खटखट करते, खटखट है साधु, के लठधारी के मठधारी के पांचों इंद्री घसमारी, के पेदन गुणसो ठेदन कर खोपड़ी खोपड़ी मरमियारी, संत तरह तरह का संत है, नटधारी के मठधारी के नठी रह गई मठधारी बैठा है, बाबा जी तरह तरह के महाराज चुमे खुश है, अपने अपने लेकर चलो, हमारे काम ठीक हो गया, हमें तो रास्ता मिल गया। जब तक आपका सिद्धांत ठीक है, आप मानते हो ठीक है, प्रशंसा करते हो दूसरे लोग अगर कहते हो हमारा ठीक है, आपने ठीक अनुभव किया कि नहीं, आपको शांति मिली कि नहीं, आप निसंदेह हुए कि नहीं, अगर आपको शांति मिलेगी निसंदेह हो, कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो बड़ा ही करो, हमारे स्वामी जी बड़े अच्छे, हमारे पंडित जी बड़े, हमारे भक्त बड़े अच्छे है, तुम्हें शांति मिलेगी नहीं। पर धन की बातें कि ये घर की भूख न जाए, घर की भूख तो चल जाए, जो धन हाथ आए ध्रुपदाद हुए, ध्रुपदाद हो गए तेरे क्या मतलब, अरे तेरे ब्याह हुआ कि नहीं, मारे भाई के दो लुगाई है गए क्या मतलब, रोटी कर देगी नहीं कर देगी नहीं, क्या मतलब किशनदास कृष्ण सिंह जी हुए, गर्भदेश गांव में कृष्ण देवी ठाकुर थे, गर्भदेश गांव है उसे कृष्ण देवी ठाकुर थे, गर्भदेश गांव में सब बादल को सुख, ऊंट सवारी देखे मुरलीधर को मुख, मुरलीधर भगवान ने ठाकुर जी उनकी पूजा करते थे, बड़े अच्छे संत हुए, महात्मा हुए, बीकानेर दरबार शायद नौकरी थे ठाकुर जीते हुए ने, उन ठाकुरों की नौकरों थी दरबार साथ चलने की, तो कहीं जा रहे फौज में, तो वे भी थे, तो चलने के समय सुबह के समय हो गई, ठाकुर जी पूजा करने का समय हो गया, अब उसे फौज में चलते हैं पूजा करने में पता थोड़ा ही मिले, तो घोड़े पर बैठे अपने पूजा कर रहे थे, तो लोगों ने कह देखो महाराज जी ये देखो ये चलता है, आंखें नीचे बैठा घोड़े पर, ये फौज लायक है, अभी वो शत्रु आगे कोई करे तो क्या करेंगे, ऐसे तो बहुत बार शिकायत की, उन्होंने दिखाया देखो अब देख लो, अब देख लो ये देखो हम का हमारे कहना आप नहीं मानते, आंखों से देख लो घोड़े जो गया चमका एकदम थाल भरा कभी और चावल खीर पुआर खंड कटोरिया खंड क्या होगी क्या होगी। और ये क्या हो गया कि महाराज मैं ठाकुर जी को भोग लगा रहा था, सब काम देख ठाकुर जी भोग लगा रहा था, घोड़ा एकदम चमका तो फाड़ गिर गया। क्योंकि आप आने की जरूरत नहीं, अब वही रहो। मानसिक भोग लगा रहे थे, मानसिक मानसिक कहता हूँ, मन से भोग लगा रहे, देखने में कुछ नहीं पर वो मन में शोभा थाली बिखर गई, प्रत्यक्ष हो गया। उनकी कई बातें सुनी, उन्होंने एक कही एक बहुत कविता है कि सौ कोसा बीज लिखी में ताशों की सा सने, सौ कोसों की दिखती है, सौ कोसा बीज बीजी सौ को बीस है कर देना साठ कोसों भी है, तो सौ कोसा बीज लिखी में ताशों की सा सने कृष्णा तृष्णा जब मिले आंगन वर्षे में, और क्या हुआ बरसे क्या करें, कृष्णा तृष्णा जब मिटे आंगन बरसे में, ऐसे हम वो महात्मा है वो संत है वो ऐसे हुए। अरे भाई घरा घर हुए तो बात है, अच्छी बात है, सुनो। अकाल पड़ गया महाराज, था नहीं कुछ घर में, सात सांड आई लादियों भी, जो हर से हर भी चलाया काम भी किया सब किया, जो काटी बाजी हुई वो बाजी लाद करके निकालती चले जाओ। ऐसी इस बात कई हुई, बीकानेर बढ़िए से लिया रुपया उधार, उधारी कब दोगे ठाकरा, कहते आप वो दिवाली का दे दूंगा, दिवाली का दियूज पूजन है लक्ष्मी पूजन, आपको रुपया देकर करूंगा, तो ठीक है ले जाओ दे दिया। भूल गए रुपया इकट्ठा कर दिया पड़िया पास में, भूल गए। माजी ने कहा कि कृष्णा लक्ष्मी पूजन करो, दिवाली समय पूजन करो, दिया कैसे पूजन करो, कर्ज मैं चुका ही नहीं, अब दिया कैसे पूजन, माजी मैं तो जाऊंगा बीकानेर जाऊंगा कर्ज चुकाना, रुपया पड़े पास में भूल गए, रुपया लेकर चले वर्षो में पहुंचे तो लो सौ रुपया, कृष्ण जी दो बार देते हो, कल दे गए रुपये तो सब आ गया रुपया, देखो ये पड़ा आया हुआ है क्या हुआ सब रुपया, कृष्ण जी का रूप जानकर भगवान जी ने ऐसे हुए कृष्ण जी महाराज बड़े अच्छे ठाकुर हुए, भगवान का भजन करते, तो भगवान करे उनका काम, भगवान को आनंद आता है, जैसे माँ को अपने बच्चे की पालन करने से आनंद आता है, ऐसे भगवान का काम करने में भगवान को आनंद आता है, खुशी आती है, क्यों भगवान भगत है वो भगवान के भजन में राजी होता है, जितना भगत जो भी राजी, तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथा सते भजा गया, भगवान का भजन करके राजी, तो भगवान उसे भजन कर राजी होते। देखने बड़े ध्यान कर रहे थे भगवान, तो युधिष्ठिर पहुंचे महाराज आप ध्यान किसका करते हो, दुनिया तो आपका ध्यान करती है, आप ध्यान किसका करते हो, तो मैं भीष्म को करता हूँ, भीष्म सरसैया पर पड़ा है बाणों के ऊपर, सरसैया सैया बाण छेद हुए हुए पूरा शरीर को छेदे हुए बाण है, सही होता सही एक वृक्ष पक्ष होता है स्वापद जंगला ठीक कहते उसको, इतनी इतनी बड़ी छुड़ा होती है उसे सुना से होती सड़ी होता है, बड़ी बड़ी छुड़ा छुड़ा ही छुड़ा जो से का शरीर है जू बाण बाण लगे हुए विष्णु जी महाराज बाण ही लगे बाण बाण सब जगह लगे शरीर के ऊपर, कहते दो दो अंगुड़ भी जगह खाली नहीं जिसे बाण न लगे, ऐसे बाण लगे हुए शरीर झर रहा है खून झर रहा है, जैसे कोई गेरू के पहाड़ पर वर्षा हो जाए और चारों तरफ इस तरह से पानी बह रहा है खून बह रहा है बार बार बूछा आ रही है, तो भाई भीष्म याद कर रहा है, चलो भीष्म जी के पास चलो, जैसे महाराज भीष्म जी पास पहुंचे, भीष्म जी कहा महाराज युधिष्ठिर कुछ पूछना चाहता है, आप कुछ कहो, महाराज आपके रहते हुए मैं क्या कहूँ, आप बताओगे नहीं, आपके मुख से सुना कि महाराज देखो मैं बार बार मुझ से आ रही चेतन बेहोशी आ रही, कभी कभी होश आता कभी बेहोशी आ जाते, ऐसी होश तो मैं क्या कहूँ, भगवान हाथ से दिया बेहोशी बंद हो गई। अनुशासन पर्व भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व और शांति पर्व, दो पर्व है, बड़ा बड़ा पोथा बहुत उसमें तरह तरह की बातें, ज्ञान की, बैरागिरी, नीति, कूटनीति, कपट नीति, नीति राजनीति, सब भर उसमें बड़ी उपासना सुनाई, सहसुनामी सुनाई है, तो वे ध्यान किसका करते हैं, भगवान, भगवान भगत का ध्यान करते हैं, भगत भगवान का ध्यान, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथे बजाम में, ये आपस में मिले हुए रहते हैं, भगवान भगवान भगत को याद करे, भगत भगवान को याद करे, और कोई काम है कोई धंधा मारा कुछ नहीं, दोनों निकम है भी कोई काम कृष्ण भगवान के लिए वंशी पालन तत्पर, बस तत्पर वंशी बजाओ बेटा, अरे कोई काम धंधा ही होगा कुछ नहीं, कुछ बस चैन की बरसी बजे काजेश्वरों के साथ खेले को बाल बालों के साथ खेले, और कोई धंधो है कोई काम है वो कोई काम है कोई धंधो है, ऐसे भक्तों की यही बात है, उसके साथ खेले बोले क्या करे, नरसी जी आ बात गई ऊंधन से उन्होंने तू भरमाए कर्नाटो सातो सवरिया किसी दिशा में नाटो ऊंधन से उन्होंने तू भरमाए कर्नाटो सातो सौदो करना ऊंधन से तू भरमाए आज मायरो भैया नानी भाई और आसुरो छोड़ आसुरो लीरो कुंवर कन्हई को और आसरो छोड़ आसरो लीनो कु कन्हई को गुरुधरदास भजन नहीं भाई को उधर शिव रो तू घर बहरो मकान बांट लिया अपने को ठाकुर जी ने होगा दिया तेरा भगत भोग लगा भोजन करे मायरो को घर दाम लगा रहे समझे थारी चीज चपोट चटोड़ रही है मारा मेरे नहीं चटो किसी को नाटो थारी जीव चटो हो रही है तू खाने वाला चले जगह जगह मारे है नहीं समझे थारो जीव रो काटो समझे ना से ना तो गुगरे घस गए थे झड़ पायो नहीं बाटो देखिए नहीं अरे थारो दस अग्रहण होता है तो खोल कान और डटो सुनते नहीं मेरी बात सुनते ही नहीं सुने तो मत सुनो ऐसी बात है ठाकुर जी को सब काम करना पड़ा महाराज ठाकुर जी रुक्मणी जी की बात हुई वहां सुनिए काशी चंद्र मुसोद जा रही द्वारका में सुता होता जब नरस ने करुणा करी द्वारका में सुता हुआ अंगारी राधा तो रुक्मण खम्मा खम्मा ही करे मोती नारा थाल भर भर आरती करे कहीं बंदगी में प्रभु सूख पड़ी एकाची तो निद्रा में सुता ओज क्या हरी मारे तो भगता में रानी भीड़ पड़ी अरे माये रो ले जानो माने अब की घड़ी कभी नहीं सुना तो राधा तो रुक्मण ऐसे जोड़ा दोनों हाथ माये रे जाओ तो माने ले चाली जो साथ समझो रण छोड़ माई बात समझो भगता रे मारे ने माने वो कोड संजोड़े भरा तो संजोड़े भरा दोनों इकला भरो पल्ला जोड़ दोनों संजोड़े भरा लाते सुनजोड़ छोड़ थे तो जानी ने मारे पति मारे श्याम नानी बाई सासू वगे पर करो पी काम देरा ने जेठा ने थे जीकारा दीजो नानू भाई नल दिल डरते ही रही गो नंद बड़ी तेज है तार न नरसी जरा सगा सो तो आपना सगा बूट ले व्यायरण थे लगन पर सी लागण पगा कितनी बात है नानी भाई के नहीं से जन्म की माय वैसु तो मेरे पर्सी कंठ लगाए नानी भाई ने हवे किया जन्म की माची नानी भाई रा बाल किया तो आप ही मईत तो भाई ये मार्ग में अच्छा लग जाओ सब ठीक हो जाएगा मौज हो जाएगा आनंद हो जाएगा मार्ग पकड़ो मोरो बताऊ दिन थोड़ो बाट तो घनी है दिन थोड़ो बाट तो घनी है दिन थोड़ो रे बताऊ वीरा बाट घनी दिन थोड़ो पता नहीं कब दिन कब अस्त हो जाए पता है फट चला जाएगा खर्ची खाद कर दौड़ो रही हो सुता भी घोड़ो रही आशा राम मन कर मार्ग ला दो मोड़ो रही ठेरी ला दो अब ला दो मार्ग ला गया अब चलो अपने नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया ठीक रास्ते पर आ गया चलो निशंक हो जाओ निश्चिंत हो जाओ कोई शंका हो तो कुछ पता कार्य कर लो शंका बिठा कर ले निश्चिंत निर्भय निशंक निशोक चलो भाई भगवान की कृपा हो गई जिस वैसे मौका हरे को थोड़ी मिलता है भगवान की कृपा मिलती है।